ti za ljude, kaj ti je takav kad ga srcem počinješ. Dobar je i hlad, kad sunca nema najdraža, samo da čujem da mi ime spominješ. Nisi ti kriv za moje stvari, samo kad ćutim tad sam sebi najbolja. Još uvijek sam tu, gdje sam te noći ostala, al voda uvijek bježi od svog izvora. A još ti se nadam, još ti se pravdam, a kinemo oboje da jedno drugo zgazimo. To ti je ljubav, tu ti je kasna, tu je let. I što smo mislili da naš je žitelj svijet. I što smo mislili da naš je žitelj svijet. Mislili da naš je čitav svijet.